çoloyi verçin orere. Çoloyin gişerov ուղիղ վերին թալին տարան։ Շրջկենտրոնի գրեթե բոլոր ղեկավար աշխատողները ճանաչում էին նրան։ Ոմանք ի պաշտոն է, իսկ ոմանք էլ պարզապես լսել էին, որ այդպիսի մի հին վիդայի է ապրում իրենց գավառամասում։ Երբ Չոլոն ներս մտավ, գավառամասի լիազորը զգաստ կանգնած էր իր գրասեղանի առաջ։ Ձախ բրունցքը գրասեղանի անկյունին սեղմած, աջ ձեռքի մատները խրած գորշ կանաչավուն վերնաշապիկի տակ, մազոտ բթամատը վերևից խղացնելով պղնձյա դեղին ճարմանդանների հետ։ Մաուզերի կոթը ուռուցիկ գալիֆեի վրայով կախվել էր մինչև ճտավոր սապոգի ծայրը։ Հայացքը խիստ էր և հոնքերի թուխպը շատ։ Կապտերիս գլխարկը, պսպղուն ուսադիրները և կաշվել լայնե զրգոտու վրայով կրծքի և մեջքի կողմից թեքությամբ իջնող փոքերը ավելի դաժան երևույթ էին գալիս նրա պաշտոնական կեցվածքին։ «Խեր լինի, այս գիշերով ինչու էիր այդքան զորք ուղարկել իմ ետևից, հեռախոսով կանչեիր կգայի, բրաո»։ Ասաշ Չոլոն մտերմական շեշտալով իր խոսքին և խորջինը ձեռնափայտի հետ շալակից իջեցնելով։ «Երևի գործ կա, որ քո կարիքը գիշերով զգացի։ Կանչել եմ, որ քեզ մկրտեմ»։ «Անունդ մկրտի չէ, իրավունք ունես»։ «Էհ, մկրտիր տեսնենք, ես արդեն մի քանի անգամ մկրտվել եմ Տաշկենտի ավազաններում, մեկ անգամ էլ թող քո ձեռքով մտնեմ հորդանան»։ «Բայց ես մկրտությունը ծանր լինելու իմացիր»։ «Մկրտիչ, Գուրբան»», դարձյալ նույն մտերմական շեշտով շարունակեց Չոլոն։ «Ես գիտեմ, որ դու չես ուզում ինձ կալանավորել։ Մի ասա տեսնենք, թե ես ինչ մեղք եմ գործել հայի կամ ռուսի դեմ»։ «Հայի կամ ռուսի դեմ մեղք չես գործել, բայց կոմունիզմի դեմ գործել ես»։ «Զորօրինակ ինչ եմ արել»,» ասաց Չոլոն, նստելով մի խարխլված աթոռի և խորջինը կողքին քաշելով։ «Դու ծեծել ես կոլխոզի եզներին»։ «Իմ միջ չի գա, էդ ես երբ դարձա ես ծեծող»։ «Կամ ով է տեսել, որ ծեծել եմ»։ «Չէ, որ ես գյուղացի եմ, իսկ լծկանը գյուղացու աղբերն է»։ «Դու գյուղացի չես, դու ժողովրդի թշնամին ես»։ «Ես 40 տարի ժողովրդի համար եմ կռվել, հիմա ես դարձա ժողովրդի թշնամի, դուք բարեկամ»։ «Մեր կռիվը ում դեմ էր, Ղուրբան»։ «Բեկերի ու աղաների դեմ»։ «Խնչալը զարկել էին Հայաստանի մեջքին, ուզում էիք, որ մենք ձերքներս ծալած նստեինք»։ Չոլոն աթոռը ավելի մոտ քաշեց, արմունքները դնելով ուղակի պետի գրասեղանին։ «Բա Փեթարա Իսրոն ժողովրդի թշնամին էր»։ «Խեղճը խորջինը մեջ կգցած, որբ երեխաներ էր հավաքում ավերակներից, որ շիթիլան էր Հայաստանի համար»։ «Վերջին որբին խաղասելով էր առել մի քրդի ձեռքից»։ «Բա Մորուկ Կարոն ժողովրդի թշնամին էր, որ խեղճին ուզեցիք բռնել, թողեց փախավ Շեխ Զիլանի ապստամների մոտ»։ «Ոչ էլ, արծիվ պետոն էր թշնամի»։ «Հիմա էլ ընկել եք իմ ետևից»։ «Ես արդեն մի քանի անգամ ջուրն եմ ընկել և ձեր հեղեղից վախեցողը չեմ, բրաո»։ «Չոլոն կոլխոզի եզներին է ծեծել, ով կհավատա այդ պոչավոր ստին»։ Ցավալի շեշտով բացականչեց Սասունցին և խնդրեց, որ իրեն թույլ տրվի մի գլանակ փաթաթել։ «Մի հատի իրավունք կտամ»։ «Ուրեմն ժխտում ես քո հանցանքը»։ «Իմ պահած լսկանը միշտ կուշտ է եղել, բրաո»։ «Եվ եթե 1-2 թեթև հարված եմ տվել, չի նշանակում, թե եզապահ Չոլոն լծկանը ծեծող է»։ «Եզներին ծեծելը մահանա է, Ղուրբան»։ «Ձեր միտքը ինձ բռնելն էր ու բռնեցիք»։ «Ավելորդ մի խոսիր»։ «Բաց արա խուրջինը»,» հրամայեց պետը։ Չոլոն ուսապարկը կողքից վերցնելով դրեց պետի առաջ։ «Մեջը զենք կա»։ «Մի հերոն կար»։ «Արդեն հանեցին»։ «Իսկ ես ինչ բան է»։ «Բոլորովին նման չեմ մեր երկրի ապրանքին»,» ասաց սև մկրտիչը շորերի կապոցից դուրս քաշելով արծաթյա կոճակներով մի ելեք, որ բավական մաշված էր։ «Ինչ անեմ, ախպեր»։ «Քորդն ասում է, սոխը ինչքան կճպես, այնքան կճեպ կտա»։ «Սա Ջեմիլի նվերն է»։ «Ջեմիլն ով է»։ «Խութաքուր ցեղապետի կինն էր»։ «Վրան սիրահարված ես եղել»։ «Նա էր մեզ վրա սիրահարված»։ «Բայց մենք կյանքը մոռացած տարվեցինք ազգի ու հայրենիքի փրկության գործով»։ «Մոռացանք թե սեր, թե ընտանիք և թե ուրախություն»։ «Ամեն բան տվինք ազգին ու հիմա տակը ինչ մնաց»։ «Մի բուր խաշած ծավար»։ Չոլոն ելեկը դրեց խուրջինը և զգաց, որ իրեն վերադարձ չկա դեպի գյուղ։ Սև մկարտիչը սեղմեց ինչ-որ կոճակ։ Ներս մտան երկու աշխատակից։ «Շտապ հասցրեք քաղաք»։ Չոլոն խուրջինը շալակեց։ Ես կերթամ, բայց աշխարը այսպես չի մնա, Ղուրբան, ասաց նա, շեմքից ետ դառնալով եւ խոսքը ուղղելով Պետին. Կգան ավելի խելոք մարդիկ եւ ձեզ բոլորիդ կդատեն աշխատավոր մարդու հետ այսպես անխղճաբար վարվելու համար։ Արդար կարգ կլինի աշխարում, բայց այդ ժամանակ ոչ ես կլինեմ, ոչ էլ դուք։ Չոլոյին Երևան տարան փակավտույով, հետը դնելով 3 զինված հսկիչ։ Ճանապարհի խորթուբորդից ու պտույտներից Չոլոն զգում էր, թե որտեղ հասան, անցան կատնախբյուրը։ Ահա եւ ավտոն թեքվելով իջավ Դավթաշենի ձորը։ Այդ ձորից վերևը մի մենավոր գերեզման կար։ Չոլոն նստած տեղը աղքաշեց։ «Ինչու աղքաշեցիր?» սաստեց հսկիչներից մեկը անցքից ներս նայելով։ «Իմ աղքաշելը ձեզ դարդ եղավ, դուք կարող եք ծիծաղել», նկատեց Չոլոն եւ հուզմունքից բեղի ծայրը այնպես բարակ ոլորեց, որ կարող էր անցնել ասեղի ծակով։ Ներքևում մնաց աշնակը, վերևում ներքին բազմաբերդը։ Չոլոն հսկիչների խոսակցությունից զգաց, որ Թալինը մոտ է, որովհետև նրանք սկսեցին խոսել Թալինի վանքը քանդելու մասին։ Երկուսը պնդում էին, թե պետք է քանդել, իսկ երրորդը խոհեմաբար դիմադրում էր։ Դեռևս Սպատանի հասակում շատ սասունցի տղաների և աղջիկների նման Չոլոն էլ պահոցի վերջին օրվա փոխնձի ճաշից մի պատար տարել ու դրել էր իրենց տանիքին և հեռվից հսկել, թե թռչունը այն կցելիս որ կողմի վրա է թռչելու, որ ուղղությամբ թռչեր, իր բախտն էլ այդ ուղությամբ կերթար։ Եկավ մի հավք և Չոլոյի փոխինձը տանիքից կցելով թռավ դեպի հարավակող, և Չոլոն ամբողջ ժամանակ հավատացած էր, թե իր բախտը հարավից պիտի գար։ Խեղճ Չոլո, թռչունը կցեց ու թռավ, տարիները գնացին ու տակը մի փլված մատուր մնաց։ Ձախ թևի ուղությամբ մնացին Կաքավազորը և Պարտիզագը, իսկ նրանից վերև Սարալանջին Լեռնարոտը, Պետոյի գյուղը։ Պարտիզագը Չոլոյին հիշեցրեց Գեղաշենի Ռես Ավիին, որովհետև այդ գյուղում էր ապրում կոլխոզնիկ Վարդանը։ Դա այն մանուկն էր, որ պատանցքի մեջ թաքնվելով և ոտքից հարված ստանալով հրաշքով ազատվել էր Ռես Ավեի բովանդակ տոհմից։ Վարդանը աջ ոտքից կաղում էր և բոլորը Թալինում գիտեին, որ դա Գևորգ Չաուշի ցասունալից հարվածից մնացած դառնագին հիշատակն էր։ Քաղաքին մոտենալիս Չոլոն ձեռքը տարավ բամբակետ տակնոցի տակ և մի պճեղ սխտոր ծոցի ցանելով կուլ տվեց։ Հսկիչները վախեցան, թե կալանավորը թույն է ընդունում և շատ սավեցին, որ լավ չէին խուզարկել նրա կապոցը և տակնոցի գրպանները, բայց Չոլոն իսկույն հանգստացրեց նրանց, ասելով, թե իր կուլ տվածը մի պճեղ սխտոր է։ Բացատրեց, որ մեծ քաղաքի մոտենալիս սովորություն ունի սխտոր և կարմիր տակտեղ կուլ տալու, իբրև հականեխիչ վատ օդի դեմ։ Այդպես է պատվիրել հայրը, երբ առաջին անգամ սասունից հալեպ է տարել իրեն։